Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy nie wzięli udziału w dzisiejszych rozmowach z zarządem linii lotniczych LOT. Polska nie straci na nowym unijnym budżecie, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Za chwilę kolejny komentarz w tej sprawie. Policja wciąż nie ma podejrzanych w sprawie próby otrucia Siergieja Skripala, poinformował doradca Theresa May do spraw bezpieczeństwa. Związkowcy nie przyszli na dzisiejsze rozmowy z zarządem polskich linii lotniczych LOT. Spotkanie zapowiedziano podczas porannej pikiety związkowców przed siedzibą firmy. Na rozmowy przybyło około 10 pracowników spółki, ale nie było wśród nich liderów związków. Takie spotkania są otwarte dla wszystkich pracowników i współpracowników LOT-u, mówił rzecznik spółki Adrian Kubicki. Zarząd tak naprawdę czeka na pracowników wszystkich chętnych, którzy chcieliby zadać jakiekolwiek pytanie, przekazać swoją wątpliwość, zgłosić jakąś sprawę, ale też wysłuchać od zarządu informacji o sytuacji spółki, o jej planach rozwoju, różne informacje, które nawet nie są czasami informacjami publicznymi. Adrian Kubicki zapewnia, że to nie ostatnie spotkanie, na które zaprasza zarząd. My te spotkania będziemy kontynuować co najmniej do końca tygodnia. Później z pewnością też pytanie, czy będzie to potrzeba spotkań codziennych, ale na pewno będziemy taki dialog z pracownikami prowadzić. Chcemy, żeby z tych spotkań wypłynęła pewna propozycja na bazie jakby tych oczekiwań, które tu są formułowane, problemów, które są podejmowane. Wczoraj wieczorem związkowcy ogłosili, że zamiast zaplanowanego na dzisiaj strajku odbędzie się pikieta przed siedzibą spółki. Zapowiedzieli, że jeśli w ciągu 2 tygodni nie dojdzie do porozumienia, wyznaczą kolejny termin strajku. Przyczyną sporu jest wypowiedziany przez władze spółki w 2013 roku regulamin wynagrodzenia z 2010 roku. Teraz w tym serwisie dobre informacje dla Polski z Brukseli. Chodzi o projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027. Z informacji korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że wydatki na politykę spójności zostaną ograniczone o 10%, a wydatki rolne o 5%. Tak ustalili szefowie gabinetów komisarzy podczas nocnych negocjacji. Według ubiegłotygodniowych przewidywań cięcia miały być większe. W ich wyniku Polska mogła stracić nawet kilkadziesiąt miliardów euro. Marcin Makowski z Tygodnika do Rzeczy i portal Wirtualna Polska ocenia, że mniejsze od spodziewanych cięcia w budżecie Unii na następne lata to sukces dyplomatyczny Polski, Węgier i Francji, pod których presją ugięła się Komisja Europejska. Zwrócił uwagę, że w planie finansowym przyjęto korzystne dla Polski wskaźniki. Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim pozytywna informacja dla Polski, bo kryterium najważniejszym, oczywiście są jeszcze inne, ale tym najważniejszym rozstrzygającym o podziale środków na przykład w Funduszu Spójności nie jest stopa bezrobocia, która faworyzowałaby na przykład Grecję, ale PKB na głowę mieszkańca. W tym przypadku jest to wskaźnik dla Polski bardzo korzystny. Pierwotnie Komisja Europejska chciała, żeby jako kryterium przyjąć PKB na głowę mieszkańca oraz bezrobocie. To przekierowałoby strumień unijnych pieniędzy na kraje południa Europy. Ostateczny kształt budżetu wspólnoty poznamy jesienią przyszłego roku. Policja wciąż nie ma podejrzanych w sprawie próby otrucia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala, ujawnił doradca brytyjskiej premier do spraw bezpieczeństwa narodowego Mark Sedwill. Wskazał przy tym m.in. na niewielką liczbę kamer monitoringu w Salisbury, gdzie doszło do ataku. Doradca premier May tłumaczył także, że śledczy przeanalizowali działania znanych im rosyjskich szpiegów aktywnych na terytorium Zjednoczonego Królestwa i wykluczyli ich udział w zdarzeniu. Skripal oraz towarzysząca mu córka Julia 4 marca trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy stracili przytomność w centrum handlowym. Odkryto, że do próby otrucia wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną. Brytyjskie władze oskarżyły Rosję o próbę zabicia Skripalów. Na początku kwietnia Julia Skripal opuściła szpital i obecnie jest objęta ochroną w nieujawnionej lokalizacji. Jej ojciec nadal pozostaje pod opieką lekarzy. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na północnym wschodzie zachmurzenie duże i zanikające, przelotne opady deszczu i burze, a nad ranem na południowym zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami też możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 4-5 stopni, na północnym zachodzie do około 9 w centrum i 12-13 stopni miejscami na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Jedni krzyczą: konstytucja, konstytucja! Inni mówią: jest przestarzała, nieprzystająca do współczesności. Jest jaka jest, ale konstytucja to rzecz święta, uważają jeszcze inni. A więc zostawić tę, którą mamy, poprawić czy całkiem zmienić? A jeśli zmienić, to jak ją napisać i co w niej zawrzeć, by państwo działało sprawniej, a wszyscy obywatele uznali ją za swoją? O konstytucji przy śniadaniu w Trójce porozmawiamy 3 maja po 9. Zapraszam, Beata Miśniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy w MediaMarkt. Więcej o akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. A w klubie mówią Państwu dobry wieczór, Sylwia Hej, Zofia Kruszewska i Monika Małkowska. No, proszę Państwa, nastrój luzowy, wielka, kwietniowo-majowo, właściwie świąteczna majówka, jedna z najdłuższych chyba przerw w działaniu i politykowaniu, a tymczasem są pewne sprawy, które właśnie teraz, w czasie narodowego zawieszenia, rozgrywają się cicho, podskórnie, a w niektórych miejscach całkiem głośno. I proszę Państwa, wciąż wzbudza silne emocje sprawa Damy z Gronostajem oraz 86 tysięcy obiektów muzealnych, które już półtora roku temu zakupiło Ministerstwo Kultury. Od fundacji oczywiście Książąt Czartoryskich. I pytanie takie, czy wiceminister słusznie wydał te 100 milionów euro na ten cel, czy może to było niepotrzebny wydatek, no bo przecież cała ta kolekcja rzekomo należała do nas. Transakcja została dokonana już dość dawno i wydawałoby się, że nie czas na ogólnonarodową dyskusję. Tymczasem znów rozgorzała ta rozmowa i powiedziałabym, że nawet z nową siłą jeszcze wczoraj. 30 kwietnia Piotr Gliński był ponownie przepytywany na okoliczność tej transakcji. Minister jest przekonany o politycznym podtekście tej sprawy, więc choć wydawałoby się, że wszystkie argumenty padły, no, dyskusja nadal nie wygasa. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z gościem, który będzie się z nami łączył telefonicznie, z Katarzyną Bik, historykiem sztuki, pracownikiem Muzeum Narodowego w Krakowie, a także autorką książki, która właśnie teraz powstaje, książki na temat Damy z Gronostajem. Będziemy rozmawiać, czy ta transakcja była słuszna, ale najpierw, zanim jeszcze dojdzie do naszej rozmowy, posłuchamy utworu, który mówi o tym, że coś jest nie tak z tym obrazem. Ja uważam, że może nie tyle coś jest nie tak z tym obrazem, ale być może coś jest nie tak z tą transakcją, a może są jakieś kulisy tej sprawy, o których opinia publiczna jeszcze się nie dowiedziała. A za chwilę zagra nam Van Morrison. A w tej chwili jeszcze słuchamy sygnału, który zaraz przejdzie w utwór. What's wrong with this picture? There's something I'm not seeing here. Yeah. What's wrong with this picture? Something's not exactly clear. What's wrong with this picture? Does it look like it's just another sting? Does it don't mean a thing? If it ain't got that swing and ring-a-ding-ding. What's wrong with this picture? Doesn't anybody see that's who everyone thought? That I used to be. What's wrong with the picture? It's only just hanging on a wall. So you can go right back to sleep. Forget about it all, because I'm not the person anymore. I'm living in the present time. Baby, don't you understand? Or anyone who doesn't want you to be free. Pani Katarzyno, dobry wieczór. Czy słyszymy się? Dobry wieczór, mam nadzieję, że tak. A świetnie, świetnie. Wiem, że jest pani na zamku w Niedzicy, no dość duża odległość. I mam też nadzieję, że tam pogoda jest świetna. Dziękuję. Pogoda piękna, aż żal odjeżdżać, ale mury bardzo grube, więc mam nadzieję, że nie będą nam tutaj uniemożliwiały słyszenia się. Ja słyszę panią z takim echem, no ale widocznie Niedzica, zamek ma swoje prawa. Pani Katarzyno, dziś i 3 maja będzie, znaczy dziś już była emitowana, emitowany był ten film, natomiast 3 maja, to czas przyszły oczywiście, był film Bezcenna dama, której pani była, którego właściwie filmu była pani konsultantką, ale także występowała pani tam w roli eksperta i no i wiem od pani, że pisze pani książkę o damie z gronostajem. Na jakim etapie są prace? No, ciągle trwają. Nie chciałabym tutaj zapeszyć, ale mam właśnie ten problem, który w tej chwili się wydarzył, bo ciągle nie wiem, jakie będzie zakończenie. Wydawało mi się, że kiedy doszło do tej transakcji w grudniu 2016 roku, to już mam zakończenie. Natomiast przyznam szczerze, że mnie troszeczkę zniesmaczyły te wszystkie historie, które mają miejsce aktualnie. I tak się zastanawiam, o co chodzi. No, bo minęło już trochę czasu od tej transakcji, głosy umilkły, więc o co chodzi? O wysokość kwoty, za którą nabyliśmy, no bo to my wszyscy, nie chcę tutaj używać jakichś takich demagogicznych argumentów, ale tak mniej więcej po 20 zł na Polaka nas to kosztowało. Czy też o to, że w ogóle to kupiliśmy, czy dlatego, że to było nasze, jak twierdzą media, i to niestety pokazuje, że nie mają zielonego pojęcia o tym, co mówią. Czy też po prostu chodzi o to, że te pieniądze wyciekły do Liechtensteinu i książę będzie mógł z nimi zrobić dokładnie to, o co, mówiąc szczerze, od początku go podejrzewaliśmy. Czyli... To teraz ja muszę pani przerwać, bo zaraz, po kolei, ponieważ minister Gliński został no, ponownie brutalnie zaatakowany. On jest przekonany, że za tym się kryje coś innego niż tylko argumenty na rzecz lub przeciwko tej transakcji, ale tak, rzeczywiście transakcja transakcja była dokonana w grudniu, właściwie w ostatnim momencie, w ostatnich dniach grudniowych 2016 roku. No i wszyscy widzieliśmy, odbywało się to w obliczu i mediów i przy pełnej zgodzie, aprobacie muzealników, czyż tak? Tak, oczywiście, że tak, wręcz z radością muzealników, bo powiedzmy może od początku, że nie była to pierwsza jakby akcja zakupu. W 1984 roku, za czasów jeszcze profesora Żygulskiego, on został oddelegowany do takich mediacji, które miałyby na celu zakup tej kolekcji. Po dwóch latach ciężkiej pracy stanęło na 5-6 milionach dolarów. No i proszę sobie wyobrazić absurdalną sytuację. Już kwota została uzgodniona, kiedy ktoś w ministerstwie wpadł na pomysł, że wypłaci księciu węglu. I teraz wyobraźmy sobie te dziesiątki okrętów rzeczywiście surrealistyczne. Z węglem. Tak, to surrealistyczna wizja, wypłacanie w węglu, no ale jeszcze wtedy przecież nie było fundacji książąt Czartoryskich. Tak, ale po co powstała fundacja? Fundacja powstała jakby z tego powodu, że status zbiorów Czartoryskich, bo słowo książąt zniknęło w czasie PRL-u, z tej nazwy był nieuregulowany. I przede wszystkim tutaj jak gdyby taką główną postacią tej sytuacji była dama z Gronostajem, którą za czasów PRL-u nie chciano nigdzie prezentować za granicą i panowała taka opinia, że absolutnie jak ona tylko opuści Domiszcze, to zostanie zarekwirowana i już nigdy do Polski nie wróci. Oczywiście chodziło o to, że żyjący za granicą w Londynie wtedy Adam Karol Czartoryski, który był ostatnim spadkobiercą rodu Czartoryskich, położy na niej swoją rękę i tak oto damy nie mamy. W związku z tym ówczesny minister kultury i sztuki Marek Rossorowski, który przez wiele lat był kustoszem i znakomitym znawcą kolekcji Czartoryskich, Muzeum Czartoryskich, Damy z Gronostajem, stanął przed trudnym zadaniem uregulowania tej sytuacji. Zwłaszcza, że miała ona też, że tak powiem, drugie dno, bo oto w tym czasie, kiedy opadła żelazna kurtyna, Amerykanie przygotowywali się do świętowania dość wówczas zaprotestowanej sprawy 500-lecia odzyskania Ameryki przez Kolumba, prawda? Odkrycia Ameryki przez Kolumba. I wymyślili, że chcą mieć coś nadzwyczajnego, najlepiej piękną kobietę i najlepiej właśnie za żelaznej kurtyny i wybór padł na damę. Tak, to taka, przepraszam, podwójna atrakcyjność, taka ze smaczkiem, z pewnym podkładem ideologicznym, prawda? Tak jest, oczywiście. Raz, że polityka, no a dwa, że piękno i oczywiście ta biedna dama z Gronostajem kolejny raz stała się zakładniczką rozgrywek politycznych, bo nie była to zresztą pierwsza w jej historii. I przyjechał dyrektor National Gallery w Waszyngtonie i próbował wywierać naciski na dyrekcję Muzeum Narodowego, które opiekowało się kolekcją Czartoryskich. To muzeum się opierało, ale sprytny dyrektor zwrócił się do prezydenta Ameryki, Busha, który to, spotykając się w Waszyngtonie z Lechem Wałęsą, zaproponował, czy też może lepiej powiedzieć, poprosił o wypożyczenie, a biedny Lech Wałęsa, jak sądzę, który nie bardzo wiedział, o jaki obiekt dzieła, chodzi, o jaką klasę, prawda, chodzi, powiedział tak. No i wybuchło. I posłowie Unii zaczęli targać szaty, zadawali pytania do ministra Rossorowskiego, czy zdaje sobie z tego sprawę, na co się zgadzają, że nie, jak niemalże rejtani protestowali przeciwko wywózce damy do Ameryki. No ale stało się, dama pojechała, wróciła, została przebadana. W międzyczasie książę Adam zobowiązał się, że nie zagarnie damy. Co więcej, polski sąd przyznał mu prawo do spadku, a minister Rostworowski zaproponował, aby te odzyskane skarby czartoryskich przekazać prywatnej fundacji. Trzeba powiedzieć, że były to czasy, kiedy myśmy, zdaje się, nie bardzo wiedzieli, jak funkcjonują fundacje, bo była Fundacja Raczyńskich i chyba tylko tyle. Także w jakimś sensie to, co później się wydarzało, te różne zmiany w statucie, były wynikiem chyba nie do końca od strony prawnej tutaj opracowanej sprawy. Pani Katarzyno, przepraszam, chciałam przypomnieć wydarzenie, które się odbyło 30 lat wcześniej, mianowicie kiedy Mona Lisa, skarb narodowy, a właściwie skarb całej europejskiej kultury, też odbył drogę z Francji, rzecz jasna, z Luwru do Ameryki. Było to za czasów prezydenta Kennedy'ego. I wówczas Mona Lisa odbywała podróż w kajucie osobnej, jakby to była żywa osoba. Została ubezpieczona na $1,000,000 i było to kompletnie symboliczne ubezpieczenie, bo wiadomo było, że nie ma takiej kwoty, na którą można by ją było ubezpieczyć. A jak było z naszą damą? Na ile została ubezpieczona? Ale ja chcę tylko przypomnieć, że ta podróż jeszcze spowodowała, że wszyscy dyrektorzy muzeów paryskich poddali się do dymisji. No tak. Tak, u nas podał się do dymisji tylko dyrektor Chruścicki, więc jakby miał tutaj małą siłę sprawczą, żeby się temu sprzeciwić. Pierwsze te podróże damy były objęte gwarancjami rządowymi. Czyli rządy Polski i rządy krajów wypożyczających się, tak, gwarantowały bezpieczeństwo. No oczywiście mówimy o pewnej abstrakcji, bo cóż to za gwarancja bezpieczeństwa, gdyby doszło do jakiegoś nieszczęścia. To tak. Nieważne, że rządy zapłacą 100, 500, czy tak jak w przypadku pseudo Leonarda, Zbawiciela Świata, tak, który niedawno został sprzedany za niemalże $500,000,000. Strata będzie po prostu niepowetowana i nie do odrobienia, no bo tych Leonardów prawdziwych mamy 15 na świecie w 7 muzeach i powiedzmy sobie, są to absolutnie najwspanialsze dzieła sztuki. W następnych latach kwoty ubezpieczenia się zmieniały ze $100,000,000 do ostatnich wypożyczeń €300,000,000. Mhm. Ale tak jak pani powiedziała, nie rzecz w kwocie, tylko właśnie w bezcenności, w niepowtarzalności obiektu. Tymczasem dama troszeczkę się nam napodróżowała przez te ostatnie ćwierć wieku. Tak, najbardziej jakby taki newralgiczny moment był, kiedy w latach 1992, czyli od tej pierwszej podróży do podróży po kolejnych do Stanów, do Japonii, do Włoch, gdzie były jeszcze międzypodróże między muzeami po terenie całych tych krajów, okazało się, że dama spędza poza swoim domem 2,5 roku i jest absolutnie to niedopuszczalne. Co więcej, no narażają to na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że zwłaszcza było to widoczne po 11 września, prawda, kiedy Amerykanie zaostrzyli przepisy i była taka sytuacja, że na lotnisku w Chicago strażnicy chcieli otworzyć skrzynię i doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji, bowiem to w sali pełnej ludzi chcieli nie tylko otworzyć skrzynię, ale przepuścić ją przez rentgen, co było z punktu widzenia kurierów absolutnym narażeniem na niebezpieczeństwo i na zniszczenie tego obrazu. Ale nie mówmy może o takich katastrofalnych rzeczach. Mhm. Bardzo ciekawą teorię, wywodzącą się oczywiście z praktyki, przedstawił były dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Tadeusz Chruścicki, który powiedział, że największym zagrożeniem nawet nie są katastrofy ani kradzieże, tylko wyłudzenia dla ubezpieczenia. Więc ta wysokość ubezpieczeń też rodzi tutaj pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, prawda? Bo porywacz grozi zniszczeniem obrazu i w końcu firma ubezpieczeniowa godzi się wypłacić powiedzmy połowę tej kwoty, żeby mieć sprawę z głowy. No i to jest właśnie coś takiego, co jest kolejnym niebezpieczeństwem. A czy zdarzały się takie rzeczy? Czy tak, był jakiś... zdaniem Tadeusza Chruścickiego, tak, zdarzało się. To oczywiście nie przy tej klasy obrazach, bo pamiętajmy, że tej klasy dzieła sztuki w ogóle nie podróżują. I na przykład, kiedy Karolina Landskorońska przekazywała bezcenny zbiór drugi po Uficjach na Wawel, mam na myśli tutaj malarstwo 14-15 wieczne włoskie, ponad 80 dzieł sztuki, to wymusiła jakby taki zapis, że one nie mogą opuszczać Wawelu, że to do nich należy podróżować i do nich należy jeździć i je podziwiać. Więc w związku z tym to, że ta dama cały czas niemalże była w powietrzu, raz tylko podróżowała lądem, co podobno jest troszkę bezpieczniejsze, bo bliżej do ziemi. Mam na myśli podróż do Budapesztu, no absolutnie nie gwarantowało jej żadnego bezpieczeństwa. No ale przede wszystkim no, podróżowała, bo musiała zarabiać. No właśnie, ale zanim jeszcze o tym powiemy, o tym zarabianiu, chciałam, bo taki bardziej może pozytywnym aspekcie podróży damy przypomnieć, powiedzieć. Sama widziałam w Zamku Królewskim w Warszawie, nie w Krakowie, widziałam dwa arcydzieła z Uficji, pani wspomniała, Florencji. To była Donna Velata Rafaela i Wenus z Urbino Tyciana. I to był właśnie transakcja wymienna. Tak, to była transakcja za taką podróż sentymentalną do Włoch. Mówię sentymentalną w tym sensie, bo ona tam chyba najmniej zarobiła, choć nie wiem, czy, przepraszam za taki ton personalny, mówię no, o niej ona. Można było ją pokochać, jak się nad nią pracuje. Tak, na pewno, ale przede wszystkim została tam na przykład w galerii Brera w Mediolanie ustawiona na wprost swojego kochanka, czyli Cecylia Gallerani, kochanka Lodowika Moro, spotkała się po prawie pół tysiąca lat w sali obok, gdzie był namalowany ta jej wielka miłość. I takich różnych podróży było wiele. Za dwie bodajże były takie transakcje wymienne. Właśnie za pierwszą dostaliśmy Laocoona, chociaż proszę sobie wyobrazić, że Amerykanie nie zgodzili się na wypożyczenie swojej Ginevry Benchy, czyli młodszej siostry damy z Gronostajem. Też Leonarda. Też Leonarda, oczywiście zakupionej zresztą w latach 70. z kolekcji Liechtensteinów. Powiedzieli, nie ma takiej opcji, nie może nigdzie wyjechać. Natomiast zgodzili się wypożyczyć nam Laocoona El Greca. Ja nie chcę porównywać tutaj tych dzieł, bo to jest takie porównanie zawsze budzi kontrowersje. Zależy jak do tego podejdziemy. Z drugiej strony, jeśli mówimy o tej transakcji dokonanej przez polski rząd w 2016 roku w grudniu, to przypomnijmy sobie, że kilka lat temu rządy dwóch krajów, Francji i Holandii, zakupiły dwa obrazy Rembrandta za kwotę 160 milionów euro. Zapytani, czy to ma sens, czy warto tyle zapłacić, dyrektor Riggs powiedział, że tożsamość narodowa nie ma żadnej ceny. Tak, chodzi oczywiście o Rijksmuseum w Amsterdamie, bo może ktoś nie wie, jak się to muzeum nazywa. W każdym razie, tożsamość narodowa nie ma ceny. Ale jak to się stało w ogóle, że dama z Gronostajem, oczywiście już nie dyskutujemy o zwierzątku, bo jak wiadomo, nawet miał to być rzekomo pies, wedle opinii Izabeli Czartoryskiej. Ale jeśli tak, to bardzo brzydki. To bardzo brzydki, bo nie wiadomo jakiej rasy, pewnie kundel jakiś. W każdym razie, nie dyskutując już o tej tożsamości narodowej, sama historia, która już chyba jest dość dobrze znana, tej Cecylii Gallerani, bo wielokrotnie była ostatnio powtarzana, czy my możemy ją uważać za naszą narodową własność? Teraz już tak. Myślę, że teraz po tej transakcji możemy ją uważać za własność, natomiast podkreślmy, że nigdy wcześniej kolekcja nie była własnością państwa. Owszem, tu przypomnę słowa profesora Żygulskiego, Izabela zbierała pamiątki, bo wówczas sporo, część kolekcji to były tak zwane pamiątki historyczne, czyli takie dzieła, które nam jest dzisiaj trudno zrozumieć w dobie internetu, fotografii, filmu, że pewne przedmioty musiały działać, czy też mogły działać, może lepiej w tą stronę poprowadźmy tą naszą wyobraźnię. Ale do tego potrzebna była właśnie wyobraźnia i teraz trzeba było tą wyobraźnię uruchomić. Stąd pojawiło się zagadnienie pamiątek narodowych wszędzie, w całej Europie funkcjonujące, którego znaczenie było zupełnie inne niż dzieła sztuki, bo często te obiekty nie miały wartości materialnej. No bo jak wycenimy relikwie Petrarki? Na tak. przykład, prawda? Czy Abelarda i Heloizy, czy kamyk z jakiegoś tam grobu, albo kość człowieczą znalezioną w kapliczce w Mostarda, albo kawałek krzesła Szekspira. A no właśnie, jeden z obiektów, z których księżna była niezwykle dumna. Tak, ona była dumna przede wszystkim, jak gdyby podzieliła też te obiekty na dwie sfery. Ja bym to powiedziała na świat i na Polskę. To, co było z Polską, było pod hasłem przeszłość przyszłości. To były te obiekty, które miały, które były próbą ratowania takiej świętości narodowej. To były pamiątki po królach, hetmanach, ale też poetach, po sławnych Polakach, zasłużonych. One miały też uczyć, prawda? I ich wartość przede wszystkim tutaj w Polsce została podniesiona przez Izabelę Czartoryską. To był fenomen w ogóle nie do przeliczenia. Zapewne kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy Polska jeszcze była na mapach, kiedy nie przeszła tych wszystkich rozbiorów całego tego nieszczęścia, Izabela stworzyłaby zupełnie inne muzeum. Byłoby to muzeum pewnie sztuki na miarę brytyjskiego, prawda? Albo francuskiego. Natomiast tak się losy potoczyły, a nie inaczej, że zaczęła zbierać, kupować, kraść. Tak, nawet posunęła się podobno do takich małych, no, niegodnych księżnej gestów. Mamy tego dowody, ale wydaje mi się, że jest takie słowo ludowe manijok, które określa kolekcjonerów. I myślę, że wszyscy trochę są manijokami, czyli cierpią na manię, która niestety, no, czasami przekracza granice prawa. Ale też pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, kiedy książę Czartoryski się powołuje na to, że to jego przodkowie. Nie, to nie tylko jego przodkowie. To byli ludzie z całego świata, którzy darowali księżnej, zdobywali dla niej, często narażając się, nawet czasami życie, różne obiekty. Od Francji przez Belgię po Anglię ona sama przywoziła z różnych miejsc te rzeczy. Czapski Tadeusz, który miał taką ksywkę archeolog grobów, posuwał się do tego, że po prostu wyjmował relikwie różnych ważnych osób, królów, naukowców z ich grobów i dostarczał je Izabeli. Tak więc chciałabym, żebyśmy byli świadomi tego, co tak ładnie nazwał Żygulski, że to było dzieło zbiorowe. To nie zasługa jednej Izabeli Czartoryskiej. Natomiast pechowo się stało, że ona, podkreślając, że robi to dla narodu, no nigdy nie uregulowała. Zresztą być może, że w tamtych czasach nawet nie było to możliwe. No właśnie, może po prostu to było prawnie niedokonywalne. Tak, właśnie. Być może, że tak było. Później znowu losy potoczyły się fatalnie, bo muzeum przetrwało zaledwie 30 lat. Po powstaniu listopadowym jej syn został skazany zaocznie za to, że popierał powstańców na karę śmierci. Puławy i majątki w zaborze rosyjskim zostały zrównane z ziemią albo zabrane po prostu Czartoryskim. Część zresztą kolekcji, księgozbioru i przedmiotów z obu muzeów, bo ona, jej wielką zasługą było to, że stworzyła jedno z pierwszych na świecie muzeów budynków specjalnie dla muzeów dedykowanych. No to było coś nieprawdopodobnego. To prawda, budowa muzeów to jest późniejsze stulecie, dopiero XIX, kiedy się rzeczywiście w wielu miejscach powstają budynki z przeznaczeniem na ekspozycję, natomiast tak to właściwie to troszeczkę miał inny charakter. Tak, a ona buduje i to aż dwa, prawda? Jedne dla tych polskich zabytków, drugie dla światowych, dla zagranicznych. I oba te budynki są przepiękne architektonicznie. No, ktoś, kto był w Puławach i zobaczył Świątynię Pamięci, czyli Świątynię Sybilii, no musi być w szoku. Ja miałam tą przyjemność, że pojechałam zaraz potem do Tivoli, gdzie 40 kilometrów na wschód od Rzymu, gdzie znajdowała się sławna świątynia Westy i malutki, dziwny, taki czworokątny budynek, który prawdopodobnie był właśnie tą o wiek starszy, czyli z drugiego wieku przed naszą erą, który był prawdopodobnie tą prawdziwą, właściwą świątynią Sybilii. Tej Sybilii, którą tak czcili Rzymianie, no a że my Polacy zawsze mieliśmy aspiracje pochodzenia od Rzymian. W dodatku ta Sybila została w pewnym czasie inkorporowana przez chrześcijaństwo. Ona była taką dobrą wróżką, zwłaszcza w czasach zagrożeń, nieszczęść, a nam to bardzo jakby przypadło do gustu, taka figura, stała się bardzo ważną dla nas postacią symboliczną. I to, że udało się Izabeli Czartoryskiej to wszystko połączyć, to świadczy, proszę Państwa, o jej jednak niebywałej mądrości, wiedzy, wbrew temu, co mówili niektórzy, że była głupiutka i generalnie niewykształcona, lwica salonowa, no tak, no był czas, że tak było. Ale patrząc, czytając jej korespondencję, no to absolutnie nie wydaje się ona osobą pozbawioną i przenikliwości, i rozumu, i też wyobraźni chyba. Tak, ja myślę, że nawet samo to podejście do obrazu Leonarda, to prawda, że Leonardo w tamtym czasie nie był modny. Modny był Rafael. Leonardo był postacią tajemniczą, ale to ona daje pierwszy tak naprawdę biogram Leonarda, pisany po polsku i w Polsce, bardzo sensownie odnoszący się do żywotów Vasariego. I to ona bez cienia wątpliwości rozpoznaje pędzel Leonarda. No to jest, jeśli coś takiego weźmiemy pod uwagę, fakt jej podróży po świecie, znajomość kolekcji, oczytanie, oglądanie tego wszystkiego, no musimy uwierzyć, że naprawdę miała duży smak i dużą intuicję i potrafiła rozpoznać dobre rzeczy od kiepskich. To, że akurat złożyła w domku gotyckim Damę z gronostajem, a także Rembrandta i Rafaela. Tak. Świadczy o tym, że przeprowadził jakby świadomy podział na te rzeczy związane z postaciami europejskimi i tam umieściła w domu gotyckim otwartym w 1809 roku, a to, co związane było z Polską, z jej przeszłością i z jakąś też nadzieją, znalazło miejsce w świątyni Sybilii otwartej 8 lat wcześniej, czyli w 1801 roku. A co z tym Rafaelem? Czy w ogóle są jakiekolwiek nadzieje na to, że odzyskamy portret młodzieńca? Uśmiecham się dlatego, że jest taki film z Clooneyem, Monument Man, który w pewnym momencie pokazuje, jak w jednej z kopalni odnajdują ci obrońcy skarbów zrabowane przez Niemców dzieła sztuki i kamera pokazuje, jak pali się portret, czy jak spalają, Niemcy próbują spalić te dzieła sztuki i płonie nasz portret młodzieńca. Zdaniem Janusza Wałka, który się bardzo też interesował losem tego obrazu. Przypomnijmy tę postać, pani Katarzyno, Janusz Wałek, czyli Janusz Wałek wieloletni... jest emerytowanym kustoszem, wieloletnim opiekunem damy. Były prezydent Włoch nazwał go boyfriendem. z racji na to, że Janusz Wałek często opiekował się damą, był takim bardzo bliskim jej kurierem. Latał z nią, siedział z nią na jednym siedzeniu, trzymał skrzynię za rączkę, już zabawnie przywołując sceny z tych podróży. Janusz Wałek twierdzi, że nie wierzy, żeby ten obraz zniknął, że sława Rafaela jednak była tak duża i być może, że po prostu nie jeden żołnierz niemiecki, aliancki, amerykański słyszał o obrazie jednym z trzech najcenniejszych polskich zbiorach i raczej mało prawdopodobne, żeby pokusił się o jego zniszczenie, znając wartość tego dzieła. No co jakiś czas pojawiają się teorie, że gdzieś tam w jakiejś kolekcji. Ciekawe, że bardzo duże jest ukierunkowanie na Amerykę. I że tam właśnie w jakimś podziemnych silosów miliarderów od nafty powinien czekać na swoje odkrycie. Pani Katarzyno, to wróćmy teraz na nasze podwórko, czyli krakowskie i powiedzmy sobie, co się stało? Dlaczego znowu jest ponowiony atak na ministra Piotra Glińskiego i właściwie dlaczego znowu rozgorzała dyskusja wokół racji lub przeciwnych racji, jeśli chodzi o tę transakcję? Bo wyczytałam, że nawet Jarosław Sellin, wiceminister kultury, też uważa, że dzieła z kolekcji można było po prostu, kolekcji Czartoryskich rzecz jasna, można było po prostu mieć, jako że zablokowano by tę jakakolwiek wywózka, jakakolwiek transakcja, czego się obawiano, byłaby natychmiast zablokowana przez władze państwowe. Oczywiście i powiem tak, jest taka teoria, że byłaby. Natomiast proszę pamiętać, że to jest 860 tysięcy przedmiotów. Od dużych dzieł, mumii, po zbroje, po maleńkie przedmioty, które nie rozumiem, któż miałby je blokować, gdyby księciu przyszło do głowy je włożyć do kieszeni czy do walizki i wywieźć. Przepraszam, że jestem cyniczna, ale sama śledziłam takie działania w 1997 roku. Adam Karol Czartoryski zabierał całymi tygodniami, wycofywał z ekspozycji depozyty. Ktoś powie, no tak, ale to depozyty, czyli rzeczy jego, czy też jego rodziny prywatne. Tak, ale one wszystkie na mocy właśnie podpisania zgody na utworzenie fundacji przeszły na własność fundacji, czyli nie powinny zostać wycofywane. Tymczasem on je przekazywał, sprzedawał Fundacji Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie. To były srebra, to były świeczniki, zastawy, obrazy, kilimy. W sumie w ciągu kilku miesięcy fundacja wykupiła 2000 przedmiotów za kilka milionów złotych. Te miliony złotych dało Polskie Ministerstwo Kultury. Na część tych rzeczy zarabiała dama. Jeśli książę był w stanie robić takie rzeczy, to kto zabroniłby mu wywozić za granicę pojedyncze przedmioty? Ja rozumiem, że prawo na to nie pozwala, ale nie wszyscy kierują się prawem. Nie chcę powiedzieć, że tak zrobił, natomiast mógł tak zrobić. Niestety kolekcja w ostatnich latach była rozproszona pomiędzy 20 miejsc. Właśnie, gdzie ona była przechowywana? Bo przecież nie można jej było oglądać. Nawet damy z gronostajem nie można było obejrzeć. Oczywiście, dlatego że zarząd pod pretekstem rozpoczętego 7 lat temu remontu Muzeum Czartoryskich zaczął wypożyczać do różnych muzeów na różne wystawy od Niepołomic po Łódź, po całej Polsce czasowe i bardziej stałe i po Puławy obiekty, które w różny sposób były prezentowane, w różny sposób zabezpieczone. Powiedziała pani pod pretekstem? Tak, użyłam celowo tego słowa, dlatego że oczywiście muzeum wymagało remontu, tak jak wszystkie obiekty Muzeum Narodowego w Krakowie były remontowane. Dzisiaj tylko pozostał jeszcze gmach główny. Ale nie można robić remontu, nie mając na to środków. Tymczasem fundacja zdecydowała się na generalny remont. Proszę pamiętać, że był taki moment, że wręcz pojawił się pomysł, żeby zrobić tam hotel w Muzeum Czartoryskim. Tak, tak, więc, był taki pomysł, a jakże? Więc po prostu nie zaczyna się inwestycji, kiedy ma się na koncie mało gotówki. Fundacja myślała, że dama na to zarobi. Jeśli pierwsze zarobki damy, to były $500,000, tak było podczas podróży ze Szwecją, później to było około miliona, tak ostatnie podróże to było 3 miliony, czyli ile to jest? 10% od 300 milionów, czyli kwoty ubezpieczeniowej? Przepraszam, 1%. To jest 1%, tak. Tak, to jest 1%. Tyle dostawała fundacja za podróże damy. To nie była taka sytuacja, że fundacja była całkiem biedna, bo dama zarabiała, natomiast była biedna, jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst tego gigantycznego remontu. W związku z tym z jednej strony mamy remont, muzeum zamknięte, z drugiej strony mamy kolosalne zbiory, z którymi coś trzeba zrobić i po prostu one w ten sposób właśnie podróżowały. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, ile z kolei na tym zarabiała fundacja, bo wiem też z innych źródeł, że także za te wypożyczenia brała pieniądze. I mimo, że były to na pewno jakieś konkretne kwoty, tak ciągle w kontekście tak wielkiego zamierzenia było tego za mało. Pani Katarzyno, nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa. Profesor Marian Wolski, który był prezesem Fundacji Czartoryskich, zrzekł się swojej funkcji, no motywując to właśnie to, że to jest protest przeciwko, to jest jego sprzeciw przeciwko ewentualnemu zakupowi kolekcji przez państwo. Tak, ja przyznam szczerze, nie wiem dokładnie, nie śledziłam, jakie były tak naprawdę konkretne motywy tej decyzji prezesa Wolskiego, bo wydaje mi się, że one były bardziej konkretne. Nie wiem, czy bał się tego, czy podejrzewał, że książę i tak wyprowadzi pieniądze z Polski. Przypomnę, profesor Wolski motywował to tym, że minister Gliński nie zgadzał się spotkać z księciem Czartoryskim o takiej godzinie, godzina to była środkowodzienna, około 12, no gdzieś na terenie ministerstwa, tylko proponował spotkanie w restauracji na Saskiej Kępie lub Mokotowie. Poza tym miał być inny tłumacz niż pani, do której przywykł książę. No przyznam szczerze, że jeśli to były te motywy, no to trochę się dziwię panu prezesowi Wolskiemu. Podejrzewam, że jednak tutaj w grę wchodziły ambicje i to, że tak naprawdę to Adam Karol Czartoryski zadecydował o sprzedaży. To, że negocjacje odbyły się poza zarządem, poza prezesem fundacji. Pamiętajmy, że początkowo kwota była zupełnie inna. Pan premier Gliński powiedział mi, że początkowo książę zgodził się na miliard złotych, czyli dwukrotnie wyższą kwotę niż ta, za którą została zakupiona. Negocjacje trwały i początkowo ta kwota miała być rozłożona na 10 lat. Natomiast podobno pan premier Morawiecki zaproponował, żeby zaproponować właśnie 100 milionów euro z szybką wypłatą do końca roku. I tak też się stało. I tak też się stało. Ja bym chciała poruszyć wątek, który media przeciwne tej transakcji bardzo zręcznie omijają. Ja chcę przypomnieć państwu, że od 49 roku, czyli nawet nie 45, ale od momentu, kiedy państwo polskie przejęło kolekcję w zarząd i w opiekę i rok później włączyło do Muzeum Narodowego w Krakowie pod nazwą Zbiory Czartoryskich zbudowało bibliotekę na pomieszczenie księgozbioru tych 250 tysięcy obiektów. Utrzymywało budynki muzealne, remontowało, utrzymywało pracowników, płaciło za konserwację i tak dalej, i tak dalej. Wyliczyli rzeczoznawcy, że ta opieka kosztowała około 200 milionów złotych. 200 milionów złotych. Tak, nikt nie bierze pod uwagę, że wszelkie opieka, zabezpieczenie, troska konserwatorów, no już nie mówiąc o warunkach do prezentowania czy przechowywania, że to ma swoją cenę. My o tym w ogóle nie pamiętamy, to znaczy media, które lansują taką, a nie inną, nie wiem, czy teorie, czy poglądy, zapominają właśnie tych kosztach, niewidocznych kosztach. Tak, ale to nie wszystko, bo proszę sobie wyobrazić, że mimo, że państwo oddawało bezpłatnie budynek Biblioteki Czartoryskich, o tyle Muzeum Narodowe musiało płacić fundacji prawie 1 000 000 złotych co roku za możliwość korzystania z prezentacji obiektów i z budynków. I to jest jeden z tych absurdów. Co roku 3 miliony złotych z pieniędzy podatników szło do prywatnej kieszeni Fundacji Książąt Czartoryskich. I dziwi mnie w takim razie taka postawa, że krytykuje się ten zakup. Z mojego punktu widzenia i przynajmniej z mojej wiedzy z tamtych lat wynika, że poprzedni ministrowie także próbowali tą sytuację rozwiązać. Próbował prezydent Krakowa, tutaj negocjowała pani Magdalena Sroka, wiceprezydent, wtedy stanęło na 300 milionach euro. Tak, i minister Zdrojewski też próbował zakupić, co może nie było odpowiednio nagłośnione, ale też no, w obecnej sytuacji przypomina się to. Oczywiście, że tak później, kiedy być może sytuacja, bo pamiętajmy, że do tego muszą być dwie strony chętne. Sytuacja Adama Korola była o tyle lepsza, że on bardzo tak chaotycznie do tego podchodził i raz chciał, a raz nie chciał. W pewnym momencie nie chciał i wtedy padło na stworzeniu muzeum, które byłoby taką jednostką publiczno-prywatną, ponieważ w Polsce nie ma dobrych zbiorów, więc dobrych w tym względzie wzorów, więc ministerstwo się bało takiego rozwiązania. I później i pan minister Zdrojewski, i pani minister Omilanowska robili czas. Czekali, aż sytuacja się rozwiąże. Robili natomiast czas, czyli przeciągali. Tak, przepraszam, że używam takiej nazwy. Kolokwialnej, tak. Tak jest, natomiast co roku szły pieniądze nasze podatników na tą prywatną fundację. I wydaje mi się, że to takie oburzenie mediów i polityków, że patrzcie, co się stało, teraz te pieniądze wyszły z Polski, to jest bzdura, ponieważ polskie prawo na to pozwala i nie jest to jedyna fundacja, proszę Państwa, która wyprowadziła pieniądze do Liechtensteinu. Nie chcę tutaj przywoływać inne, ale łatwo to sprawdzić. No tak, ja myślę, że emocje rozgrzała informacja o tym, że zostało to przekazane do Liechtensteinu. Fundacja Le Jour Viendra, czyli nadejdzie dzień, nomen omen, nadejdzie dzień, że no, nie wiadomo, co się z tą z kwotą, jakby nie było niemałą, stanie. Ja się kiedyś zdziwiłam, kiedy jeździłam po dobrach czartoryskich i dotarłam do jednego z pałaców, w którym mieszkają potomkowie, krewni księcia i rozmawialiśmy o tej sytuacji. Oni byli oburzeni, mówiąc, że to skandal, że przecież książę to sprzedał, a nic nie ma w swojej kieszeni, a w sumie został nadal biedny. Ja się zapytałam, ale jak to miało iść do jego kieszeni i ci państwo oburzeni powiedzieli, ależ tak proszę panie, przecież to jest Playboy i on ma ogromne potrzeby. I wydawało mi się czymś to tak kosmicznym tego rodzaju tłumaczenie. Natomiast no niemoralne. tak, natomiast uświadomiłam sobie, że absolutnie tak będzie, że te pieniądze wcześniej czy później trafią do prywatnej kieszeni Adama Karola Czartoryskiego. I naprawdę, kiedy zna się historię jego życia, jego zachowanie, jego, zwłaszcza tutaj w tym kontekście funkcjonowania muzeum, jego stosunek do rodziny, do Polski, no nie bądźmy naiwni. Trzeba po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i zgodzić się z tym, że tak miało być. Natomiast fantastyczne jest to, że w tej chwili naprawdę nie będzie już takich afer. Wkrótce, w grudniu 2019 roku, muzeum zostanie otwarte dla publiczności i dama przestanie podróżować, tak jak Gioconda w Louvre będzie wabiła turystów i Polaków. Ja mam nadzieję, że również pani książka do tego czasu się ukaże. Czy musi. Są? Prawda? Bo no, to już jest, to będzie chyba właściwy moment. Pani Katarzyno, czyli pani jest zdania, że transakcja, której dokonał minister Piotr Gliński, była słusznym i właściwie chyba jedynym optymalnym rozwiązaniem sytuacji. Tak, to był, że tak powiem, jedyny taki miecz, który przeciął ten węzeł i wydaje mi się, że naprawdę to zabezpiecza te zbiory. Ja ciągle słyszę, że one były bezpieczne, że powołujemy się na to, że po 45 roku nie można wywozić zabytków i tak dalej. Ale proszę Państwa, wywozi się te zabytki. Jeśli śledzi się aukcje zagraniczne, to widzimy, ile tych zabytków znajduje się na aukcjach i naprawdę nie są to tylko falsyfikaty. To są obiekty, które opuszczają Polskę i bynajmniej nie są to też posrebrzane łyżeczki, jak niektórzy twierdzą. Po prostu dopóki będzie istniało takie prawo zakazujące, do tego momentu wiele osób, które będą być może z dobrych, czystych pobudek chciały zabrać swoje na przykład pamiątki rodzinne, a mieszkają w tej chwili w innej części świata, będzie im to uniemożliwione i wiele ludzi będzie po prostu przekraczało te granice prawa. To, że ta transakcja miała miejsce, absolutnie gwarantuje wreszcie spełnienie roli, spełnienie marzeń, spełnienie woli Izabeli Czartoryskiej. Ona chciała, by ta kolekcja służyła narodowi. I w jakimś sensie jej prawnuk no, w końcu to umożliwił, odsprzedając czy częściowo darowując tą, no, dla naszej historii, dla historii muzealnictwa polskiego, w ogóle dla historii muzealnictwa europejskiego, bezcenną kolekcję. Pani Katarzyno, dziękuję pięknie za tę rozmowę, bo musimy już ją kończyć. Moim gościem Państwa była Katarzyna Bik, historyk sztuki, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Krakowie, autorka publikacji, która mam nadzieję ukaże się no, najdalej w przyszłym roku. Dziękuję pięknie Pani za udział. Dziękuję bardzo. Żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska, a na koniec jeszcze będzie chwila muzyczna o prawdziwych ambasadorach i o wymianie kulturalnej. That's what we call cultural exchange. When this blew, the riots were routed. People danced and they cheered and shouted. The headlines battered, the hour was his. They dropped their stones and they rhymed with this. That's what we call cultural exchange. That's what we call cultural exchange. That's what we call cultural exchange. That's what we call cultural exchange. He did such a good job, we started sending jazz all over the world. The State Department.